Tigerino featuring Silvia, Feel in Love. Locul 88, pe 87 Sunrise Inc. cu Ninia. Mergem pe 86, aici ne așteaptă David Guetta și Nicki Minaj, Turn Me On. Se numește hitul care pătrunde săptămâna aceasta pe locul 86 Romania's Airplay 100. New entry pe 85, Lifehouse cu Storm. Pe 84, Keo featuring Drew, Take It Easy. Pe locul 84 săptămâna aceasta, Cobra Starship featuring Sabi, You Make Me Feel. Mergem pe locul 82, aici ne așteaptă Tayo Cruz și Florida, Hangover. Hangover, whoa, I've been

put it down on me, put it down on me. Down, down on me, put it down on me. Don't throw it off the mound, show me how it's gonna be. Girl, all I really want is you down on me. Put it down on me. Jeremiah featuring 50 Cent, Down on Me, pe poziția cu numărul 80. Pe 79, Antoine Clamaran featuring Night Shift, Forever. Locul 78, Animal X, New Entry, Doar tu și eu. Mergem pe locul 77, ne întâlnim aici cu Alex Velea. Avem de ascultat împreună Whisper. No one loves you like I do. I stand by your side for the rest of my life. Can you hear me when I'm whispering, girl? Yeah. I like this feeling that you give me. When you kiss me, I feel the world is mine. Can you hear me when I'm whispering, girl? Airplay Chart, 100 reasons to listen. Let me whisper in your ear all the things you like to hear. I am here. Whisper, hitul cântat de Alex Velea, se situează săptămâna aceasta pe locul 77. Pe 76, Maroon 5 featuring Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Pe locul 75, Mimu Hair. Pe locul 74, Alisa Raitt featuring Jump Smokers cu Alone Again. Locul 73, ocupat de DJ Marika featuring Dragoș Bădoi, These Are The Times. Pe 72, Like Chocolate cu Maria Maria și în câteva momente, piesa de pe locul 71, New Entry, Delia Omadeo. 3, 1, we now return to Airplay 100. New entry this week. I wanna follow the night. You gotta show me how to love you. Hey, baby, don't you know? Baby, don't you know? You gotta show me how to love you, to love you. Hey, baby, don't you know? Baby, don't you know? You gotta show me. New entry direct pe locul 71 pentru Omadeo, piesa pe care tocmai am ascultat-o, bănuiesc că deja ați recunoscut-o pe Delia. Vreau să le mulțumesc încă o dată prietenilor de la mediaforest.ro care săptămânal ne ajută cu compilarea acestui clasament muzical, ce cuprinde 100 de hituri, cele mai tare 100 de hituri din România. Mergem mai departe rapid, locul 70 Avicii Levels, pe 69 Gustavo Lima, Balada, locul 68 T-Pain featuring Wiz Khalifa și Lily Allen, 5 O'Clock, pe 67 Chris Lake cu Sundown, pe locul 66 William Rain, If I Could Fall, locul 65 Jason Derulo, Breathing, locul 64 Stroke 69, Beautiful Smile. Mergem pe 63 unde ne oprim pentru următoarele 3-4 minute. Aici stă Shaggy. From top, top, yeah, like that, girl. My lady, this I love and won't burn you, but I keep it hot like an inferno. Whatever it takes to make you stay, girl, my loving makes you melt away. Your loving makes me melt away, makes me melt away. Your touches make me melt away on a summer day. Your body melt like ice, like ice. Come over here, lay down, and let's turn off the lights. Girl, I'll do you right. I will take you straight to paradise. You make me hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, so hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot. Shaggy este ocupantul locului 63 săptămâna aceasta în România, Airplay 100. Pe 62, Havana Brown featuring Pitbull, We Run The Night. Pe locul 61, din nou Pitbull alături de Neo, Afrojack și Nair cu Give Me Everything. Facem o recapitulare a ultimelor 10 poziții, apoi mergem pe locul 60 pentru o altă piesă a lui Pitbull featuring Chris Brown, International Love. Number 70. Number 68. Good night, it's 5 o'clock in the morning. Conversation got boring. You said you're going to bed soon, so I stuck up in number 67. Stay just a little longer if I

Locul 57 pentru Don Omar. Sper că ați ascultat cu plăcere încă o dată hitul său. Pe 56, Michael Parsberg featuring Safri Duo, Mad World. Pe 55, Chris Brown, Turn Up The Music. Pe 54, Somebody That I Used To Know. Iar acum este timpul să o chem în studioul nostru pe Andreea Berghia pentru Hot Release. Categoria Hot Release avem pe Andra cu noului single primit extrem de bine de fanii ei. What About Us e opera lui Mihai Ristea, va beneficia în curând și de un videoclip, iar clasamentul celor mai difuzate hituri ale săptămânii, atât la TV cât și în playlistul posturilor de radio autohtone, conform datelor Media Forest, se clasează pe locul 53 după oricare de 35 de poziții. Ascultăm în Airplay 100, Andra, What About Us. I'm thinking about you. I'm wondering what have you done to me. Cause when we're together, so mesmerizing the way we dance under the moonlight in the sun. Cause you make me feel like I wanna dance under the moonlight in the sun. What about ascultat piesa care a urcat cel mai mult săptămâna aceasta în România, Airplay 100. Piesa cântată de Andra se numește What About Us, este pe locul 53 și a urcat față de săptămâna trecută numai puțin de 35 de locuri. Pe locul 52, Sahara, I Wonder Why, în coborâre 14 poziții. Pe locul 51, în urcare 5 poziții, Maier Vira featuring Christina, City of Love. Vreau să recapitulăm ultimele 10 poziții, iar apoi mergem pe locul 50 pentru Florida featuring Sia, Wild Ones. Number 60. Number 57.

43. Oh yeah. You never know what it is till you feel the breeze and you're on your knees. Oh yeah. You never know till it's gone and you're home alone with your father one. Oh yeah. You never know what it is till you feel the breeze and you're on your knees. Oh yeah. You never know till it's gone and you're home alone with your father one. Oh yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Între timp am ascultat-o pe Ruby, Miracle of Love, săptămâna aceasta pe locul 43. Pe locul 42 urcă 8 poziții Luke Juan de Moga și Liviu Teodorescu împreună cu Electronic Symphony. Locul 41, în urcare 4 poziții, Calvin Harris, Feel So Close. Înainte să mergem mai departe, vreau să facem o scurtă recapitulare. Number 50. Number 49. Number 48. I can feel your love. No more. I'm out of your business. Number 47. Number 46. If you ever feel alone and you don't know where to go, and if you ever need my heart, I could be there. Number 45. Number 44. Number 43. Number 42. Feel so close to you right now.

Urcare de 11 poziții pentru Adele, Set Fire to the Rain se clasează pe locul 35. Pe 34, Nair featuring Pitbull și Mahombi cu Suave. Mergem pe 33, coborâre de pe 22, Mike Candy și Evelyn, One Night in Ibiza. Hai să ne oprim pe locul 32, ne-am mai ascultat de mult Marionette. Piesa cântată de Antonia coboară o poziție. Sper că v-a făcut plăcere să o ascultați încă o dată pe Antonia în România, Zerplay 100 la Kiss FM, locul 32. Pe 31 se află Julian M împreună cu Veronica, Superstars. Recapitulăm ultimele 10 poziții și ne auzim imediat. Number 40. Viața-i divină, oh, oh, oh, oh. We now return to Airplay 100. Cristi Nițu în continuare cu voi la Airplay 100, clasamentul celor mai tari 100 de hituri din România. Pe 30, Liviu Hodor și Mona, Sweet Love. Pe locul 29, în coborâre 8 poziții, Stay With Me Tonight, desigur piesa cântată de Deepside DJs. Pe locul 28, coborâre de 2 poziții pentru Ania, Fool Me. Vă propun să mergem pe locul 27, aici se află Tom Boxer împreună cu Morena, Deep In Love. La Kiss FM continuă clasamentul celor mai tari 100 de hituri din România. Romania's Airplay 100. Pe locul 27 am ascultat Tom Boxer și Morena, Deep In Love. Pe locul 26, Sean Paul featuring Alexis Jordan, Got To Love You. Locul 25, Adele, Someone Like You, coboară o poziție. Pe locul 24, coboară de pe 19, Mina Kay, Everybody On The Floor. Mergem pe locul 23 și o ascultăm pe Celia cu Is It Love. I just hope 4 locuri mai sus față de săptămâna trecută pentru Celia cu Easy Love, care este azi pe locul 23. Pe 22, Deep Central Speed of Sound. Noi mergem pe 21, unde urcă 8 poziții Bruno Mars. Will Rain se numește piesa cântată de Bruno Mars. Săptămâna aceasta este pe locul 21 în România, Zerplay 100 la Kiss FM. Vreau să recapitulăm ultimele 10 poziții precizate, iar apoi mergem pe locul 20. Cine se află acolo, aflăm imediat. Number 30. Five.

Tell me now, hold me now, make me come alive. You got the sweetest touch. I'm so happy you came in my life. Doar 5 săptămâni de prezență în clasamentul nostru, Rihanna urcă până pe locul 16 cu noul ei single, You're the One. Imediat ascultăm piesa de pe locul 15. Este cântată de Jamie Won, Shuda. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Number 15. I walked when I should have run, and I ran.

din ce în ce mai sus în Airplay 100. Este vorba de Dia, Don't Know. Urcă încă 4 locuri, ajungând pe locul 5. Mergem și noi pe locul 4. Aici este Mandinga, Zaleila. Number 4. De pe podium săptămâna aceasta, Mandinga cu Zaleila ajunge pe locul 4. Andreea Verghia este din nou invitata mea în studioul Kiss FM pentru Music News. Music News. Știrile din muzică ne poartă din Marea Britanie în Statele Unite și înapoi. Sheryl Cole, fosta membra trupei Girls the Loud, a ales cea mai bună terapie pentru a se vindeca de durerea pricinuită de fostul ei soț, una femeie notoriu. Evident, muzica. Noul ei single se numește Screw You și are versuri dure, directe, care spun prea multe despre povestea celor doi. Probabil piesa asta va deveni imnul femeilor înșelate din lumea întreagă. Trecem la Lady Gaga, care a vrut să ne arate că își merită titlul de regina muzicii pop, așa că s-a încoronat singură la propriu de ziua ei, a purtat o tiară cu diamante la care a sătat o pereche de colanți mult prea transparenți. De gustibus non disputandum, ce să mai zicem. Din Marea Britanie avem vești despre testamentul lui Amy Winehouse. Artista le-a lăsat părinților toată averea ei, estimată la 3 milioane de lire sterline. Și ultima știruță de astăzi, Rihanna a infirmat zvonurile conform cărora ar avea o nouă relație cu fostul soț al lui Demi Moore, Ashton Kutcher. Și a fost văzută în noaptea de 22 martie, părăsind reședința actorului la ora 4 dimineața. Atât deocamdată, din partea mea, Andreea Verghia, ne întoarcem la hiturile de clasament. Andreea, îți mulțumim pentru Music News. Noi mai avem de ascultat doar 3 piese. Piesele de pe podium. Și începem cu locul 3. Fly Project, muzica.